همیشه به یاد دورانی که افتخار خدمت به ادبیات ایران نصیبم شد هستم و به تبع سیمای هنرمندان ارجمندی که با من همکاری داشتند در دل و دیده‌ام جلوه‌گر است. امروز از آقایان سپاسگزارم که نغماتی به یادگار نواختند، نغماتی که همیشه با گوش جان شنیده و خواهم شنید. حالا خواهش میکنم آقای فرازی یکی از نوارهای گلها رو انتخاب بفرمایید که عرضه کنید. بله، همونطور که اشاره کردم اولین برنامه رو اشاره بهش شد و حالا اجازه بفرمایید آخرین برنامه رو که مرحوم پیرنیا در زمان سرپرستیشون در برنامه گلها ضبط کردن که به نام گلهای 407. گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 407. به حریم خلوت خود شبی چه شود نهفته بخانیم، به کنار من بنشینی و به کنار خود بنشانیم. به هزار خنجرم ار عیان زند از دلم رود آن زمان، که نوازد آن مه مهربان به یکی نگاه نهانیم. Thank you. شود به چهره ی زرد من نظری برای خدا کنی. چه شود به چهره ی زرد من نظری برای خدا کنی، که اگر کنی همه درد من به یکی نظار دوا کنی. تو شهی و کشور جان تو را تو مهی یا مول که جهان تو را زره کرم چه زیان تو را که نظر به حال گدا کنی. تو گر تفقد و گر ستم ز تو گر تفقد و گر ستم بود این انایتون کرم همه از تو خوش بود ای سنم چه جفا کنی چه وفا کنی همه از تو خوش بود ای سنم چه جفا کنی چه وفا کنی. Thank you. کرده بودم کمی که زنی به تیرم و من غمی همه ی غمم و بعد از همین که خدا نکرد خطا کنی. مخور زدیرم به کعب زاهد که برده از کف دل من آنجا The sun be. آرزو دارم تو نیز خاطراتی را که از روزگار محبت باقی است به یاد آوری، به یاد آوری که در آن دوران زندگی زیباتر و پرتو مهر گرمتر و رایحه گل دلنگیزتر بود. می‌بینی که هنوزش به خاطر دارم. آری، تو در چشم من بودی و گویی در سرشت من نهفته. دانی که هنوزت به خاطر دارم. امروز نگاه پرفروغ و لبخند سحار و فتنگیزت را به یاد آوردم و دیدم خاطراتی که از لطفا، مستیها و عشقها، قهر و آشتیهای تو دارم مانند گلبرگهای بی جان دور هم گرد آمده، سر بی عزت به دامان یک دیگر نهاده و در انتظار تون باد نشستند تا به پراکندگی و نیستی تن دردند. بنگر چگونه در لحظات واپسین، در التهاب دیروز و گذشته های شیرین، از بیبرگی امروز و سردی و خزان محبت به هم رازها میگویند. افسوس که روزگار و حوادث دوستداران را آهسته از یکدیگر جدا می سازد و مانند امواج دریا اثر پایشان را که موقع وصل و تماشای غروب خورشید و تجلی ماه به هنگام گردش و گله و ناز و نوازش روی شنهای ساحلی نقش بسته شسته و با خود می برد. نیک بنگر نیک بنگر از بهار و اشعه امید، از تو و شقایق سرخ، از من و شرارهای تمنا، دیگر اثری در کرانه های زیبا باقی نمانده. آرزو دارم ترانه‌ای که دوست می‌داشتی و چه بسا برایم زمزمه می‌نمودی به یاد آوری، آهنگی که توأم با کلامی سوزان از لبانت می‌گذشت دلم می‌شنید و به اعماق خود می‌نشانید و عزیزش می‌داشت. چه پرشور نوایی، چه خوش می‌سرودی و چه خوش می‌گفتی. آتشی در سینه دارم جاودانی. سوی دیار بی‌نشانی برگی در کف باد خزان. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های رنگارنگ شماره 407 بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت آقایان عبدالوهاب شهیدی و مجید نجاحی تنظیم گردیده. اشعار از هاتف اصفهانی و مشتاق، آهنگ در مایی دشتی از آقای مرتضی نیداوود، ترانه از آقای بهادر یگانه، مفهوم گفتار از آلفرد دوموسه شاعر فرانسوی، گوینده آذر پژوهش.